ونوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. اس آیت ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت تیسری مثال ذکر فرما رہے ہیں حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کی، کہ نوح علیہ الصلات والسلام نے اپنی قوم کو بلایا، بہت سے توڑے لوگوں نے جو ہے حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کی دعوت کو مانا، اکثریت نے انکار کیا، جنہوں نے مانا وہ بچ گئے اللہ کے عذاب سے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ذلیل اور رسوا ہوئے. کذبت قوم نوح للمرسلین، کذبت جھٹلایا قوم نوح، نوح علیہ الصلات والسلام کی قوم نے، المرسلین پیغمبروں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا قوم نوح علیہ الصلات والسلام نے المرسلین بھیجے گئے پیغمبروں کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوح علیہ الصلات والسلام کی قوم کے پاس تو صرف ایک پیغمبر آیا تھا جس کا نام حضرت نوح علیہ الصلات والسلام تھا، اور یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے بجائے اس کے کہ یہ کہتا کہ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کو جھٹلایا، یا قوم نوح نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا. تو جواب اس اعتراض کا جو ہے ہم پہلے آپ کے سامنے کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ سب کے سب کا جو ہے وہ مشن ایک تھا. انبیاء کرام ان کا مشن جو تھا وہ ایک تھا، سب نے جو ہے اللہ کی وحدانیت کی بات کی تھی کہ اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا مانو. تو ایک پیغمبر کو جھٹلانا گویا کہ اللہ کے تمام پیغمبروں کو جھٹلانے کے مترادف ہے، کیونکہ تمام کے تمام انبیاء کرام کی مشن جو تھی وہ ایک تھی، سب جو ہے ایک دعوی توحید پہ جو ہے وہ آئے، سب نے اپنے قوم کے سامنے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کا جو ہے نعرہ بلند کیا تھا. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جھٹلایا قوم نوح علیہ الصلات والسلام نے پیغمبروں کو. اس قال لہم اخوہم، جب کہا ان سے اخوہم ایک ان میں سے نوح علیہ الصلات والسلام نے الا تتقون، اے تم نہیں ڈرتے اللہ سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس قال لہم، جب کہا ان سے نوح علیہ السلام ایک ان میں سے نوح علیہ السلام نے. اخو یہ اخ کی جو ہے وہ جمع ہے، اور مراد جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اخ تو عربی میں جو ہے وہ بھائی کو کہتے ہیں، تو اخوہم کے معنی جو ہے ان کے بھائی. حالانکہ جو ہے اس چیز کو آپ اس کی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیل کی تھی سورہ آراب میں بھی، سورہ ہود کے اندر بھی ہم تفصیلی جو ہے وہاں پر پڑھ چکے ہیں کہ اخ جو ہے وہ بھائی کو کہتے ہیں، مگر جب اخ کی نسبت جو ہے وہ پوری قوم کی طرف جو ہے وہ کی جائے تو اس سے مراد جو ہے کیا ہوتا ہے، واحد منہم ایک ان میں سے. کیا ہوتا ہے؟ ایک ان میں سے. جس طرح آپ نے پڑھا تھا وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، تو وہاں پر کیا ہے، اخ کا لفظ جو ہے وہ اس کی نسبت جو ہے وہ قوم کی طرف ہو چکی ہے. جس طرح عرب کہتے ہیں اخ العرب، تو یہ معنی نہیں کہ اخ العرب عرب میں سے جو ہے وہ کیا عرب کا بھائی نہیں، عرب کا بھائی سے جو ہے وہ کیا مراد ہے، اخ العرب کے معنی جو ہے ایک عرب میں سے، یعنی کہ ایک عربی. اسی طرح جو ہے اخ العجم، یعنی کہ عجمیوں کا جو ہے وہ بھائی، بلکہ ایک جو ہے وہ کیا عجمیوں میں سے ایک عجمی. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور یہ معنی امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفاسیر کے اندر یہی معنی کی ہے کہ اخ بمانی جو ہے واحد منہم ایک ان میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب کہا ان سے ایک ان میں سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اے تم نہیں ڈرتے اللہ سے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تم شریک ٹھہرا رہے ہو, اللہ کی صفات جو ہے وہ تم مخلوق کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہو, مخلوق کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہے ہو. وما فتق انی لکم رسول امین, انی لکم رسول امین, یقیناً میں تمہارے لیے رسول بھیجا گیا ہوں, امین امانت دار ہوں, رسول ہوں, اپنی بات جو ہے وہ نہیں کہہ رہا. رسول کی معنی کیا؟ اپنی بات نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ نے مجھے جو احکامات دیے ہیں اور جن احکامات کے پہنچانے پہ میں مامور ہوں اس کو میں بیان کر رہا ہوں. تو میں کیا ہوں؟ رسول ہوں, اللہ کے احکامات جو ہے آپ کی طرف میں لا چکا ہوں, اپنی بات نہیں بلکہ اللہ کے احکامات. مراد اسے جو ہے کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. امین کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ امین کے معنی جو ہے امانت دار, جو بات کے اندر جو ہے وہ کمی اور بیشی نہ کرے, کسی کے روب میں آئے, کسی کے دباؤ میں جو ہے وہ آ جائے, اسی طرح جو ہے خوف کے غلبے میں جو ہے وہ اپنی بات کو جو ہے وہ ادھوری چھوڑ دے, کوئی جو ہے مجھے جان سے نہ مار دے, کوئی میرے کاروبار کو جو ہے وہ خراب کر دے, کوئی اسی طرح جو ہے اور نقصان مجھے پہنچا دے, تو بات کے اندر اکثر اوقات جو ہے وہ کمی جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں. تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں کیا ہوں؟ امین ہوں, امانت دار ہوں. میں کیا ہوں؟ امین ہوں, بات کے اندر کمی بیشی میں نہیں کہتا, جو اللہ نے مجھے بتلایا ہے وہی احکام جو ہے آپ کے سامنے میں بتلا رہا ہوں. اور اسی طرح جو ہے کیا؟ فتق اللہ, پس ڈرو اللہ سے, پس ڈرو اللہ سے, واتیون اور میری اطاعت کرو, ڈرو اللہ سے. اس کے معنی جو ہے وہ کیا؟ کہ عقیدے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, جس کے معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. واتیون اور میری جو ہے اطاعت کرو, اشارہ ہے کس جانب؟ محمد رسول اللہ. نو علیہ السلام والسلام نے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, تو فتق اللہ میں لا الہ الا اللہ کی طرف اشارہ ہے عقیدے کی طرف, اور اطیعون میں جو ہے وہ اشارہ کیا ہے؟ عمل کی اصلاح کی طرف. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. تبلیغ کے اندر جو ہے وہ تین شرائط جو ہے وہ ضروری ہے. پہلی شرط جو ہے وہ تبلیغ کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ بندہ اپنی بات جو ہے وہ نہ کرے بلکہ اللہ کی بات جو ہے وہ اللہ کے مخلوق تک پہنچائے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا تھا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی کتاب جو تجھ پہ اتری ہے ان کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ. اسی طرح جو ہے سورہ ابراہیم کے آخر میں بھی اللہ رب العزت فرما دے ہاذا بلاغ للناس, یہ کتاب ہے پہنچانا لوگوں تک. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی ڈیوٹی لگا دی بلغوا عنی ولو آیا, پہنچاؤ مجھ سے اگر ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. دوسری بات کیا؟ امین امانت دار, کسی کے دباؤ میں جو ہے وہ نہ آؤ. اسی طرح جو ہے کسی سے خوف آپ نہ کھائیے, کسی سے آپ جو ہے وہ مرعوب نہ ہو جائیے. اگر جان پہ کھیلنا جو ہے وہ پڑ جائے, مال اور جان کی قربانی جو ہے وہ دینی پڑ جائے, پھر بھی جو ہے اس سے آپ دریغ نہیں کریں گے, یہ دوسری شرط. اور تیسری شرط کیا ہے؟ کہ بغیر کسی طمع اور لالچ کے جو ہے آپ نے بات کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ بغیر کسی طمع اور لالچ کے مخلوق سے آپ نے کسی قسم کی امید نہیں باندھنی ہے کہ مجھے جو ہے یہ کچھ دے گا اور مجھے جو ہے کچھ یہ پلائے گا کھلائے گا, اسی طرح مجھے جو ہے وہ کچھ دے گا. جب درمیان میں لالچ آئے گی, جب درمیان میں جو ہے وہ حرص پیدا ہوگی, تو اللہ کی رضا جو ہے وہ ختم اور مخلوق کی جو ہے وہ رضا ڈھونڈنی جو ہے وہ پڑے گی. اور تبلیغ کے اندر جو ہے یہ زہر قاتل ہے. کہ بندہ خالق کی رضا ڈھونڈنے کے بجائے جو ہے مخلوق کی خاطر میں لگ جائے تو یہ کیا ہے, نقصان دہ چیز ہے, اور اس تبلیغ میں جو ہے آپ کی رکاوٹ بنے گی, نقصان جو ہے وہ برپا ہوگی. تو تیسری شرط جو ہے وہ تبلیغ کے اندر کیا ہے کہ تم مخلوق سے جو ہے وہ تمع نہیں کرو گے. عبد الرحمان بابا تو اسی لیے کہا کرتے تھے کرے تمد مخلوق لدر پریکڑا بادشاہی دی مبارک شگ گدائے. تو مخلوق سے جو ہے آپ نے کسی قسم کا جو ہے وہ تمع نہیں رکھنی ہے, امید نہیں رکھنی ہے, لالچ اور حرص یہ چیز جو ہے آپ نے نہیں رکھنی ہے. اور اس کی طرف اشارہ فرما رہے وما اسألکم علیہ من اجر, اور میں نہیں مانگتا تم سے علیہ اس بیان پر من اجر کوئی مزدوری, میں نہیں مانگتا تم سے اس بیان پر من اجر کوئی مزدوری, ان اجریا نہیں ہے میری مزدوری الا علی رب العالمین مگر پالنے مخلوقات کے پالنے والے کے پاس, نہیں ہے میری مزدوری مگر مخلوقات کے پالنے والے کے پاس. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر, میں نہیں مانگتا تم سے اس بیان پر من اجر کوئی مزدوری, ان اجریا نہیں ہے میری مزدوری میرا بدلہ الا علی رب العالمین. علی بمانی جو ہے وہ آئندہ کے ہے, کیونکہ علی کا لفظ الزام کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللہ پہ بندوں کی طرف سے کچھ چیز بھی جو ہے وہ لازم نہیں ہے. یہ اللہ نے گویا کہ تسلی کے طور پہ یہ بات بتلا دی کہ تم جب اللہ کی رضا کے لیے جو ہے میرے پیغام کو میرے بندوں تک پہنچاؤ گے تو گویا کہ میں نے آپ کا بدلہ اور آپ کی مزدوری اپنے اوپر جو ہے وہ کیا کر دی ہے, لازم کر دی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے علا کا لفظ استعمال کر دیا, حالانکہ علا جو ہے یہ بمانی آئندہ کے ہے, اللہ کے ہاں ہے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے میں نہیں مانگتا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں متاخرین نے جو ہے اس کی اجازت دی ہے. اگر آپ ان سے پوچھے متاخرین کون کہاں کے رہنے والے کیا کیا ان کے نام, وہ کہتے بلخ ایک علاقہ ہے افغانستان کے اندر, ان کے علماء نے جو ہے یہ فتویٰ دیا ہے کہ قرآن اور سنت پہ کمانا جو ہے جائز ہے, قرآن اور سنت پہ جو ہے وہ کمانا کیا ہے وہ جائز ہے. یہ بلخ کے متاخرین تھے. اگر کل متاخرین کہہ دے کہ غیر کی قبر کے سامنے یعنی قبر کے سامنے جو ہے وہ جھکنا جو ہے وہ کیا ہے جائز ہے, تو کیا یہ بات ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا آپ نے جو ہے بلخ کے متاخرین سے کسی دلیل کا مطالبہ کیا ہے کہ قرآن اور سنت پہ جو ہے وہ کمانا جائز ہے؟ کیوں؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر مظہری, اس سورت کی آیت نمبر 127 پہ جو ہے وہ اپنی تفسیر کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ادائے رسالت جو ہے یہ طاعت سے ہے. اللہ نے جو پیغام آپ کو دیا ہے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک جو ہے وہ پہنچانا یہ ادائے رسالت ہے, اس کو ادائے رسالت کہتے ہیں, اور یہ کیا ہے؟ طاعت سے ہے, جو اللہ نے بندوں پہ جو ہے مقرر کیا ہے لازم کر دیا ہے. تو ادائے رسالت جو ہے یہ طاعت سے ہے, اسی وجہ سے تو اللہ نے اس کا اجر و ثواب جو ہے اپنے ذمے مقرر کیا ہے. لہذا مخلوق سے جو ہے آپ اس پہ جو ہے مزدوری نہیں لیں گے. اگر آپ اس پہ جو ہے مخلوق سے جو ہے وہ امید رکھیں گے کہ وہ مجھے کچھ دے گا پھر تو یہ طاعت نہیں ہوا, پھر تو یہ طاعت جو ہے وہ نہیں ہوا. اسی وجہ سے اس پہ مال کمانا اس پہ مزدوری جو ہے وہ لینا وہ کہتے حرام ہے. کیا لکھتے ہیں؟ وہ حرام لکھتے ہی اس سورت کی آیت نمبر 127 پہ. تفسیر مظہری والی جو ہے وہ لکھتے ہیں وہ کیا کہ اس لیے وجہ سے کیونکہ یہ طاعت ہے, ادائے رسالت اللہ کا پیغام یعنی قرآن اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ ادائے رسالت ہے, یہ طاعت میں سے ہے, اور طاعت کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لگایا ہے. اسی وجہ سے مخلوق سے جو ہے دنیا اس پہ طلب کرنا یہ حرام ہے. اسی طرح مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب کا نام ہے المکتوبات لامام ربانی, اس کے اندر جو ہے وہ 3300 مکتوب جو ہے کتابیں اس نے جو ہے خطوط لکھے ہیں, ان خطوط کا جو ہے مجموعہ ہے. 33 نمبر جو ہے مکتوب میں وہ لکھتے ہیں تدریس و افتاء وقت نافع عین کہ خالص لوجہ اللہ سبحانہ وتعالی باشد. وہ کہتے ہیں دوسروں کو قرآن پڑھانا, دوسروں کو فتویٰ دینا, اس وقت جو ہے وہ جانبین کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے خاطر ہو. وہ کہتے علماء سو کے بمرضی دریائے گرفتار ان, وہ کہتے علماء سو برے علماء جو اس مرض کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو چکے ہیں کہ دین را معاش گردانیدن, کہ انہوں نے دین کو ذریعہ معاش بنایا ہے, دین کو جو ہے وہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہے. کسی پہ دم ڈالا تو اس پہ دنیا کمائی, کسی کے لیے تعویذ لکھ دی تو اس پہ جو ہے دنیا کمائی, کسی کو جو ہے قرآن سکھلایا اس پہ دنیا کمائی, کسی کو امامت کر دی تو اس پہ دنیا کمائی, کسی سے جو ہے وہ کیا یعنی دین کا کام کسی کو جو ہے وہ ختم کرایا اس پہ جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ طلب کر دیا. تو بعد میں لکھتے ہیں ایشانند علماء سو و شرار مردم و لصوص الدین. ایشانند علماء سو, یہ علماء سو ہے, یہ برے علماء ہے, اور اسی طرح وہ شرار مردم, یہ جو ہے برے مخلوقات میں انسانوں میں سے برے ہیں, اور اسی طرح وہ لصوص الدین اور دین کے جو ہے چور ہے, دین کے چھپانے والے. اسی طرح فضیل ابن عاز رحمۃ اللہ علیہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہے, وہ لکھتے ہیں لئن اطلب الدنیا بتبل و مزمار احب من ان اطلبها بالدین. وہ فرماتے ہیں کہ میں دین لے ان اطلب الدنیا بتبل و مزمار, ڈول باجے پہ جو ہے وہ دنیا کمانا یہ میری نزدیک جو ہے وہ اچھا ہے اس سے کہ میں جو ہے دین پہ کمانا والا بن جاؤں. ڈول باجے پہ جو ہے وہ کمانے والا یعنی اس کی کمائی جو ہے وہ بہتر ہے اس کمانے والے سے جو دین کو جو ہے بیچ کر کما رہا ہے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے, وما اسألکم علیہ من اجر, العلماء ورثۃ الانبیاء, عالم جو ہیں یہ پیغمبر کے وارث ہوتے ہیں. جب پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نہیں مانگتا اپنی بیان پر, تو کیا پیغمبر کا وارث جو ہے یہ نہیں کہے گا, یہ بات نہیں کہے گا وما اسألکم علیہ من اجر, کہ آپ کے سامنے موجود کہہ رہا ہوں آپ کو جو سکھلا اور بتلا رہا ہوں میں آپ سے جو ہے دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. صرف جو ہے وہ اس پہ تو کام نہیں چلے گا کہ میں پیغمبر کا وارث ہوں. تو پیغمبر کے وارث ہو کس چیز میں, پیغمبر کے وارث ہو, پیغمبر کے وارث ہو تم جو ہے کیا یعنی دین کے پہنچانے پہ, اسی طرح جو ہے قرآن کے سکھلانے پہ تم پیغمبر کے جو ہے وارث ہو, کسی اور حلوہ کے کھانے میں جو ہے پیغمبر کے وارث تو نہیں ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واتیون, بس ڈرو اللہ سے واتیون اور میری اطاعت کرو. قالوا کہا انہوں نے انؤمن لکا, آیا ایمان لائے ہم آپ پر, انؤمن لکا آئے تصدیق کرے ہم آپ کی بات کی, واتبعک الارذلون حالان کے تابعدار ہیں تمہارے, الارذلون رذیل قسم کے لوگ, حالان کے تابعدار تمہارے کون ہیں, الارذلون نیچے لوگ, کمزور قسم کے لوگ, رذیل قسم کے لوگ. تمہارے تابعدار جو ہے وہ بڑے بڑے افسر تو نہیں ہے, بڑے بڑے مشیر وزیر, اسی طرح بڑے بڑے لینڈ لارڈ, اسی طرح سرمایہ دار, اسی طرح جو ہے بڑے بڑے افسر, وہ آپ کے تابعدار تو نہیں ہے, تو سارے کیا ہیں, سارے غریب ہیں, سارے محتاج ہیں, کمزور قسم کے لوگ ہیں معاشرے میں. تو قال کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے وما علمی بما کانوا یعملون, وما علمی اور کیا ہے میری سمجھ, بما اس پر کانوا یعملون کہ ہیں یہ لوگ عمل کرنے والے. تم ان کو رذیل سمجھ رہے ہو, تم ان کو نیچے لوگ کہہ رہے ہو, تم ان کو کمزور سمجھنے والے ہو, حالان کہ یہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اور اس عمل پہ اللہ ان سے جتنا جو ہے خوش ہے اور ان کو جو اجر و ثواب اللہ رب العزت دینے والے ہیں مجھے جو ہے ان کے اجر اور ثواب کا پتہ نہیں ہے, کہ اللہ کے ہاں ان کا جو مقام اور درجہ ہے اور اسی طرح جو ہے اللہ ان کو جو ہے جن مقامات اور نوازشات سے جو ہے وہ کیا نوازیں گے مجھے جو ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ان کا مقام اور درجہ کتنا بڑھ کر ہے. ان حسابہم الا علی ربی, نہیں ہے ان لوگوں کا حساب الا علی ربی مگر میرے پروردگار پہ. تمہیں کیا ٹیسٹ پہنچتا ہے, تمہیں کیا تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ میرا ساتھ دے رہے ہیں, میرے سامنے جو ہے وہ بیٹھے ہیں, میری بات کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں, میرا ساتھ دے رہے, تو آپ کو کیا تکلیف ہے. ان حسابہم الا علی ربی, نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے پروردگار پہ. لو تشعرون, کاش کہ تم میں شعور ہو, کاش کہ تم میں کیا ہو, شعور ہو. کہ ساتھیوں کو کیا کہا, الارزلون کہا, کمزور قسم کے لوگ. اسی طرح جو ہے وہ نیچے لوگ, تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, لو کانوا تشعرون, کاش کہ تم میں شعور ہو. یعنی کہا اگر یہ کہتے کہ لو کانوا تعقلون, کاش کہ تم عقل والے ہوتے, تو مطلب کیا ہے کہ عقل والے نو انسانوں سے خارج کر دیتے ان کو اور جانوروں کے اندر جو ہے ان کو شمار کر دیتے. کیا کر دیتے, انسانوں سے خارج اور اسی طرح جانور میں شمار, کیونکہ انسانوں کے اندر عقل اور جانوروں کے اندر شعور ہوتا ہے. مگر نوح علیہ السلام نے کیا کہا, لو کانوا تشعرون, شعور کی نفی کر دی. تو جب شعور کی نفی کر دی تو معنی اس سے کیا ہے کہ جانوروں سے تم نیچے ہو, تم میں عقل تو نہیں ہے, آپ میں شعور بھی نہیں ہے تم. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ان کے ساتھیوں کو جو ہے الارزلون کہا. تو نوح علیہ السلام میں جواب میں سبحان اللہ اور جزاک اللہ نہیں کہا کہ خیر دل کے گزارا بور سرو کو, اور خیر ہے جی یہ تو ٹھیک ہے جی, غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو ہے اچھا آدمی ہے, بچہ ہے, بڑا ہے, یہ وہ ہے. نہیں, فوراً جو ہے وہ کیا کہا, لو کانوا تشعرون, لو تشعرون, تم میں جو ہے تم جانوروں سے نیچے ہو, تم گدوں سے جو ہے وہ نیچے ہو, تم بیل سے جو ہے وہ نیچے ہو, تم اس طرح سے شعور ہی نہیں ہے. وما انا بطارد المؤمنین, انہوں نے کہا اچھا یہ جو بھی ہو تم ان کو جو ہے وہ چھوڑنے, تم جو ہے وہ کیا, یہ جو ہے اچھے لوگ ہیں مگر ان کو جو ہے اپنے آپ سے دور کر دو. ہم آپ کی دعوت کو تبھی جا کے جو ہے وہ مانیں گے جب آپ ان کو جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کیا کر دو گے, اپنے ہاتھ سے جو ہے تم ان کو جو ہے وہ بگا دو گے, تو تبھی جا کے جو ہے ہم آپ کی دعوت کو مانیں گے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, وما انا بطارد المؤمنین, اور نہیں ہوں میں بطارد المؤمنین, دتکارنے والا المؤمنین ایمان والوں کا, نہیں ہوں میں ہٹانے والا, دتکارنے والا المؤمنین ایمان والوں کا. ان انا الا نذیر مبین, نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا مبین واضح. یہ تو اللہ کا پیغمبر, میرا کام جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ کیا, کسی کو اپنے آپ سے ہٹانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو اپنے قریب لانا ہے, جو میری بات کو جو ہے وہ تسلیم کرے ان کو جو ہے میں اپنی دل کے اندر جو ہے وہ جگہ دوں گا. تم جو ہے اعتراض کرو گے؟ قالوا, کہا انہوں نے, لئن لم تنتہی, اگر تم باز نہ آئے اپنی اس بات سے, اگر تم باز نہ آئے اپنی اس بات سے, یا نوح علیہ الصلوۃ والسلام, لتکونن من المرجومین, تو ضرور بضرور ہو جاؤ گے ان میں سے جن کو سنسار کیا جا چکا ہے. جن کو کیا جا چکا ہے؟ جن کو جو ہے سنسار کیا جا چکا ہے. سنسار کے معنی جن کو پتھر مارے کے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. آپ کو بھی جو ہے وہ پتھر مارے جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی بات بتائی تھی, لارجمنک وہجرنی ملیا, میں آپ کو پتھر مار دوں گا, پتھر سے جو ہے آپ کو سنسار کر دوں گا. اسی طرح جو ہے صاحب یاسین کے پیغمبر کو بھی بتایا تھا, لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم, ہم آپ کو پتھر مار دیں گے. تو ہر حق پرست جو ہے وہ پتھروں پہ جو ہے وہ مارا جا چکا ہے. عبد الرحمان بابا تو اسی لیے کہا کرتے تھے, کہ جو اندے ان تاسوشتے مپکانو اس میں سلخ کلوے دا قبر کانی. تو ہر حق پرست جب زندہ ہوتا ہے تو لوگ ان کو پتھر سے مارتے ہیں, مگر جب مر جاتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ کیا کر جاتا ہے, شیطان جو ہے ان کی قبر سے لوگوں کے لیے جو ہے ایک انمول سی چیز بنا دیتا ہے. قال, کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے, رب اے میرے پروردگار, ان قومی کذبون, یقیناً میرے قوم نے کذبون جھٹلایا مجھے, یقیناً میرے قوم نے جو ہے کیا کیا, کذبونی جھٹلایا مجھے, 950 سال تک مجھے جو ہے وہ جھٹلاتے رہے. ففتح بینی, پس فیصلہ بھی کیجئے, بینی میرے و بینہم, اور ان لوگوں کے درمیان, فتحن آخری فیصلہ, فتحن آخری فیصلہ, ونجنی اور نجات دیجئے مجھے, ومن معی اور اسے جو میرے ساتھ ہے, من المؤمنین ایمان والوں میں سے. زندہ پیغمبر اپنے آپ کو نجات دے سکتا ہے؟ زندہ پیغمبر اپنے آپ کو جو ہے وہ تکلیف اور مصیبت سے جو ہے وہ بچا سکتا ہے؟ مخالفین کے اذیتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ نہیں. اسی وجہ سے تو رب سے مانگ رہا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ، پس نجات دی ہم نے نوح علیہ السلام کو، وَمَنْ مَعَهُ، اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کشتی لدی ہوئی میں، کشتی لدی ہوئی کشتی میں جو ہے ان کو کیا کر دیا، یعنی ہم نے ان کو نجات دی. المشحون پشتوں کے اندر ہم معنی کرتے ہیں کشتی ڈکشوے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، پھر غرق کر دیا ہم نے ان کی ہلاکت کے بعد، پس غرق کر دیا ہم نے ان کی نجات کے بعد، الباقین پیچھے رہنے والے، پھر غرق کر دیا ہم نے بعد ان کی نجات کے بعد، الباقین بعد میں رہنے والے، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانی ہے عبرت کی. اس میں ضرور بضرور کیا ہے؟ نشانی ہے عبرت کی کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا تو انجام کیا ہوا. وما کان اکثرهم بمؤمنین، اور نہیں ہے اکثریت لوگوں میں سے ایمان لانے والے. تو لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین، تم کیوں افسوس کرتے ہو کہ اکثریت لوگ نہیں مانتے؟ کیا نوح علیہ السلام تو السلام کے ماننے والے اکثریت تھے؟ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً تمہارا پروردگار ضرور بضرور غالب ہے تمہارے دشمنوں پر، جس طرح غالب ہوا نوح علیہ السلام کے مخالفین پر. اور رحیم، رحم کرنے والا ہے تمہارے تابعداروں پر، جس طرح رحم اللہ نے کر دی حضرت نوح علیہ السلام کے تابعداروں پر. چوتھا واقعہ حضرت ہود علیہ السلام کا، کذبت عاد للمرسلین، جھٹلایا قوم عاد نے، جھٹلایا عاد نے پیغمبروں کو. اس قال لهم اخوهم، جب کہا ان سے ایک ان میں سے ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے، آیا تم نہیں ڈرتے اللہ سے؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے رسول بھیجا گیا ہوں، امین امانت دار ہوں. فتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں مانگتا تم سے اس بیان پر کوئی مزدوری. ان اجریا الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری مزدوری مگر رب، مگر پالنے والے مخلوق، مگر مخلوقات کے پالنے والے کے ہاں. خلافا للمتاخرین، ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں نہیں مانگتا. اتبنون بکل رین آیتا تعبسون، اتبنون، آیا تعمیر کرتے ہو تم، آیا بناتے ہو تم، بکل رین، ہر اونچی جگہ پر، آیتا ایک نشانی، تعبسون بے فائدے، عبس کرنے والے، یا تابسون یعنی بے فائدے، آیا بناتے ہو تم، بکل یرین، ہر اونچی جگہ پر، آیتن ایک نشانی، تابسون بے فائدے، بڑی بڑی جو ہے وہ محلات بنانے اور بنگلے بنانے کے جو ہے بڑے شوقین تھے، بڑے بڑی جو ہے وہ کوٹیاں اور اسی طرح یادگار اور تعمیرات جو ہے ان کو بنانے کے یہ لوگ جو ہے کافی شوقین تھے، کافی بڑے ڈھیل ڈال والے بھی تھے. وتتخذون مصانع، اور تعمیر کرتے ہو تم مسانیا، بڑے بڑے قلعے، اور تعمیر کرتے ہو تم کیا؟ مسانیا، بڑے بڑے قلعے. لعلکم تخلدون، گویا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے. کیا ہوگے؟ گویا کہ تم جو ہے وہ کیا ہوگے؟ لعلکم تخلدون، گویا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے. اس طرح بڑے بڑے قلعے جو ہے وہ بنا رہے ہو، بڑی بڑی کوٹیاں جو ہے وہ تعمیر کر رہے ہو، کہ تمہارے وہم گمان میں بھی نہیں آتا کہ ایک دن یہاں سے چلنا ہوگا، ایک دن جو ہے اس مقام کو چھوڑنا ہوگا، ایک دن جو ہے یہ اسٹیشن تبدیل ہونے والی ہے، ایک دن جو ہے اس کام کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا. سوانی آ کے جو ہے ہم اپنے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس میں چڑھ کے جو ہے وہ جائیں گے، ہم دوسری طرف چلے جائیں گے، یہ اسٹاپ جو ہے وہ خالی ہو جائیں گی، لوگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے اور آ جائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے وتتخذون مصانع، تعمیر کرتے ہو تم مصانع، بڑے بڑے قلعے. لعلکم تخلدون، گویا کہ تم ہمیشہ رہو گے، یا لعلکم تخلدون، ضرور بضرور کہ تمہیں ہمیشہ رکھے یہ چیزیں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم ہاتھ ڈالتے ہو تو ہاتھ ڈالتے ہو لوگوں پر، جبارین ظلم کا، جب تم پکڑتے ہو کسی کو تو پکڑتے ہو ظلم سے، یعنی ظالم بھی ہو، ظلم کرنے والے بھی ہو، لوگوں کو جو ہے وہ اذیت اور تکلیف پہنچانے والے بھی ہو، حقوق اللہ میں شرک کرنے والے ہو اور حقوق العباد کے باب میں جو ہے وہ کیا ظلم و ستم کرنے والے ہو, کیونکہ بڑے پہلوان تھے. قرآن نے خود کہا ہے سورہ فجر کے اندر وَلَمْ يَخْلُقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ, ان جیسے میں نے کسی کو نہیں بنایا. ان جیسے میں نے کسی کو نہیں بنایا. تو بڑے ظالم تھے, اپنی جو ہے وہ کیا بڑی ڈیر ڈال سے جو ہے وہ کیا آج بھی اسی طرح ہوتا ہے. اگر ایک آدمی جو ہے وہ پہلوان ہے, طاقتور ہے, تو وہ لوگوں کو جو ہے ویسے حقیر سمجھتا ہے, کبھی ایک کو دکا دیا اور کبھی دوسرے کو جو ہے وہ پٹاخ کی زمین پہ جو ہے وہ گرا دیتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتق اللہ واتیون, پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو. وتق الذی, ڈرو اس ذات سے, امدکم, جس نے مضبوط کیا ہے تم کو, بما اس چیز ان چیزوں سے, تعلمون, جو تم جانتے ہو. ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں مضبوط کیا ہے, بما ان چیزوں پر, تعلمون, جس کو تم جانتے ہو. امدکم بے انعام و بنین, مضبوط کر دیا ہے تم کو بے انعام, جانوروں سے, وہ بنین, اور بیٹوں سے. مضبوط کر دیا ہے تم کو کیا بے انعام, جانوروں سے, وہ بنین, اور بچوں اور بیٹوں سے. وہ جنات, اور باغات سے, وہ عیون, اور چشموں سے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, یقیناً میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے. اگر تم خلاف کرو گے, اللہ نے آپ کے ساتھ کافی احسان کیا ہے, آپ کو مالا مال کیا ہے, آپ کو جو ہے دنیا کی تمام آسائشوں سے جو ہے کیا کری, آپ کو خوب اچھی طرح فیسلٹیٹ کیا ہے. اگر تم خلاف کرو گے تو تمہارا انجام جو ہے وہ بدتر ہوگا. قالو, کہا انہوں نے, سوا ان علینا, برابر ہے ہم پر, آواز تھا اگر تم نصیحت کرتے ہو ہم کو, ام لم تکون من الواعظین, یا نہ ہو جاؤ تم نصیحت کرنے والوں میں سے. آپ کی نصیحت کرنا اور نصیحت نہ کرنا ایک برابر ہے, ہمیں آپ کی نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے دماغ کو کہنے کی, ہمارے دماغ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ. ان ھذا الا خلق الاولین, ان ھذا الا خلق الاولین, دو معنی ہے یہاں پر. ان ھذا نہیں ہے یہ تعمیر بڑی بڑی کوٹھیوں کا, الا خلق الاولین, مگر عادت ہے پہلے لوگوں کا. نہیں ہے یہ بڑی بڑی کوٹھیوں کی تعمیر, یہ آبادی نہیں ہے یہ آبادی ہماری, الا خلق الاولین, مگر عادت ہے ہم سے پہلے گزرو گی. یا دوسری معنی کا, ان ھذا نہیں ہے یہ بیان جو تم کر رہے ہو ہمارے سامنے, ایک اللہ حاجت روا مشکل کشا ہے, الا خلق الاولین, مگر جھوٹ ہے پہلے لوگوں کی. ہمارے آبا و اجداد کے سامنے بھی لوگوں نے یہی جھوٹ کہا تھا کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ زندہ ہوگا, ایک اللہ حاجت روا مشکل کشا ہے, مگر یہ ویسی باتیں ہیں. وما نحن بمعذبین, اور نہیں ہے ہم بمعذبین, سزا یافتہ, ہمیں جو ہے وہ سزا نہیں دیا جائے گا. فکذبوہ, پس جھٹلایا انہوں نے اسے, پس جھٹلایا آد والوں نے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو, فاہلکناہم, پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو. ان فی ذلک لآیا, یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانی ہے. کس کی نشانی ہے؟ عبرت کی نشانی ہے, اللہ کی وحدانیت کی. وما کان اکثرہم مؤمنین, اور نہیں ہے اکثریت لوگوں میں سے مؤمنین, ایمان لانے والے. تو لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے. وان ربک لہو العزیز الرحیم, اور یقیناً تمہارا پروردگار ضرور بضرور غالب ہے تمہارے دشمنوں پر, جس طرح غالب ہوا ہود علیہ السلام کے دشمنوں پر. اور رحیم, رحم کرنے والا ہے تمہارے تابعداروں پر, جس طرح یعنی رحم فرمائی اللہ نے کن پر؟ حضرت ہود علیہ السلام کی تابعداروں پر. پانچواں واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا, کذبت ثمود المرسلین, جھٹلایا, کذبت ثمود المرسلین, جھٹلایا سمود والوں نے المرسلین پیغمبروں کو. اس قال لهم اخوهم, جب کہا ان سے ایک ان میں سے صالح علیہ السلام نے, الا تتقون, اے تم نہیں ڈرتے اللہ سے, یقیناً میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں, امین امانت دار ہوں, پس ڈرو اللہ سے, میری اطاعت کرو, اور میں نہیں مانگتا تم سے اس بیان پہ کوئی مزدوری, نہیں ہے میری مزدوری, الا علی رب العالمین, مگر مخلوقات کے پالنے والے کے پاس, خلافا للمتاخرین. صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں نہیں مانگتا, اور یہ کہتا ہی نہیں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ, آیا چھوڑ دیے جاؤ گے تم فی ما اس میں ہا ہونا جو یہاں پر ہے اس دنیا میں, آمینین بے خوف و خطر, آیا چھوڑ دیے جاؤ گے تم اس میں ہا ہونا جو یہاں پر ہے, آمینین بے خوف و خطر, یعنی بچ جو ہے یہاں پر رہ جاؤ گے اللہ کے عذاب سے, تو میری مخالفت کرو گے اللہ کی مخالفت کرو گے اور جو آسائش اور نعمتیں آپ کو حاصل ہے تو آپ کے آپ پہ اللہ رب آپ سے یہ آسائش اللہ نہیں چھینے گا, آپ کو اللہ رب العزت عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا. فی جنات و عیون, وہ چیزیں کیا ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے, فی جنات باغات میں, و عیون اور چشموں میں, و زروئن اور فصلے, و نخل اور کھجور, تل وہاں جس کے خوشے حزیم خوب نرم نرم ہے, حزیم کے معنی کیا خوب نرم نرم ہے, یہاں حزیم کے معنی جو ہے وہ کیا خوب ہضم ہونے والے ہیں, حزیم جو ہے وہ کیا خوب ہضم رہنے والے, یہاں نرم نرم ہے. وطن ہتون من الجبال, وطن ہتون اور کھودتے ہو تم من الجبال پہاڑوں میں سے, بیوتن گر فارحین, دو معنی ہے یہاں پر, کھودتے ہو تم پہاڑوں میں سے, بیوتن گر فارحین, ایک معنی تو کیا ہے فارحین کے معنی کیا نقش و نگار کرنے والے, فارح عربی میں کہتے ہیں ماہر کو, جب کیا ہو بڑا جو ہے دستکار ہو اس کو کیا کہتے ہیں فارح, تو ایک معنی یہاں پر کیا وطن حیتون من الجبال اور کھودتے ہو تم تراشتے ہو تم, کھودتے ہو تم تراشتے ہو تم من الجبال پہاڑوں میں سے, بیوتن گر فارحی نقش و نگار کرنے والے, بڑا پتھر ہوتا بڑا گھر برابر اور اس کو جو ہے وہ عجیب انداز سے اس کو تراشتے اور اس میں سے گھر بیڈ روم ڈرائنگ روم یہ سب چیزیں بنا رہے تھے, روشن دان بنتے اس میں, دروازے بنتے, کھڑکیاں جو ہے یہ لوگ بنا رہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا فارحین کے اندر دوسری قرت علماء کرام کی یہ ہے فارحین, دوسری قرت کیا ہے فارحین, یعنی ایک تو ہے ہا سے جو مشہور قرت ہے وہ تو ہا سے ہے مگر دوسری قرت یہاں پر ہا سے ہے حلوہ والی ہا, تو کیا ہے فارحین کے معنی کیا تکبر کرنے والے مستی کرنے والے, تراشتے ہو تم کیا تراشتے ہو تم پتھروں سے پہاڑوں سے, بیوتن گر فارحین کے معنی کیا مستی کرنے والے, فتق اللہ واتیون پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو, ولا تطیعو اور تابداری نہ کرو امر المسرفین زیادتی کرنے والوں کے حکم کی, تابداری نہ کرو امر المسرفین زیادتی کرنے والوں کی حکم کی, الذین وہ لوگ یفسدون فی الارض جو فساد کرتے ہیں فی الارض زمین پر, شرکیات کرتے ہیں بدعات کرتے ہیں, ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے, کیا نہیں کرتے اصلاح نہیں کرتے لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کرتے, قالوا کہا انہوں نے انما انت من المسحرین یقیناً تم من المسحرین, تم جو ہے کیا ہو من المسحرون جس پہ جادو کیا جا چکا ہے, تم پاگل ہو تم مجنون ہو تم جو ہے سحر زدہ ہو, تم کیا ہو سحر زدہ ہونے والوں میں سے ہو, تم بھی کسی نے جادو کیے ہے, ما انت الا بشر مثلنا نہیں ہو تم الا بشر مثلنا مگر انسان ہمارے جیسا, تم کیا ہو الا بشر مثلنا مگر انسان ہمارے جیسا, فاتب آیتن پس لاؤ ایک معجزہ, ان کنت من الصادقین اگر ہو تم من الصادقین سچوں میں سے, قال ہذه ناقۃ, یہ پہلے آپ کے سامنے یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں بھی, اسی طرح جو ہے آپ کے سامنے بنی اسرائیل سورہ آراف یہ گزشتہ ہم پڑھ چکے ہیں واقعات, قوم نے مطالبہ کر دیا پہاڑ سے جو ہے اونٹنی کو پیدا کیجئے, اس نے اللہ سے مانگا اللہ نے پیدا کر دیا, تو قال کہا ہود علیہ السلام نے ہذه ناقۃ یہ ہے اونٹنی, لہا شربن اس کے لیے باری ہے پینے کی, ولکم شربو اور تمہارے لیے باری ہے پینے کی, یوم معلوم دن مقرر کی, ایک دن جو ہے وہ اونٹنی پیے گی کنویں سے اور دوسرے دن جو ہے وہ کون پیے گی, دوسرے دن جو ہے وہ کیا دوسری دن جو ہے وہ قوم پیے گی, بھلا تمسوہا بسوئن اور نہ پہنچائے آپ اس اونٹنی کو بسوئن کوئی تکلیف, فیاخذکم عذاب یوم عظیم پس پکڑ لے گی تم کو عذاب بڑے دن کے عذاب, اس کو جو ہے آپ نے تکلیف نہیں پہنچانا ہے, اس کو آپ نے ضرر نہیں پہنچانا ہے, فاقروہا پس زخمی کیا انہوں نے اس اونٹنی کو, زخمی کیا تھا ایک نے, قدار ابن صائب اس کا نام تھا, مگر اللہ نسبت جو ہے وہ پوری قوم کی طرف کر رہے ہیں, اشارہ اس جانب ہے کہ اور لوگ جو ہے اس کے کام پہ خوش تھے, اسی وجہ سے سب کو اللہ نے اس گناہ کے اندر شامل کر دیا. فَعَقَرُوْهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ, پس زخمی کر دیا انہوں نے اس اونٹنی کو, پس ہو گئے وہ پشیمان. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, پس پکڑ دیا ان کو عذاب نے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً, یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانی ہے عبرت کی. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ, نہیں ہے اکثریت لوگوں میں سے ایمان لانے والے. تو لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, تم کیوں افسوس کرتے ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور یقیناً تمہارا پروردگار ضرور بضرور غالب ہے تمہارے دشمنوں پر, جس طرح غالب ہوا حضرت صالح علیہ السلام کے دشمنوں پر. الرحیم, رحم کرنے والا ہے تمہارے تابعداروں پر, جس طرح رحم فرمائی کس پر, حضرت صالح علیہ السلام کی تابعداروں پر. کذبت قوم لوط المرسلین, چٹا واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا. کذبت قوم لوط المرسلین, جھٹلایا قوم لوط علیہ السلام والسلام نے پیغمبروں کو, جب کہا ان سے ایک ان میں سے لوط علیہ السلام نے, اے تم نہیں ڈرتے اللہ سے, یقیناً میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں, امین امانت دار ہوں, پس ڈرو اللہ سے, میری اطاعت کرو, نہیں مانگتا میں تم سے اس بیان پر کوئی مزدوری, نہیں ہے میری مزدوری الا علی رب العالمین, مگر پالنے مخلوقات کے پالنے والے رب کے ہاں, مخلوقات کے پالنے والے کے ہاں. خلافا للمتاخرین, اتاتون الذکرانہ, آیا آتے ہو تم الذکرانہ مردوں کو قضائے شہوت پر, قضائے شہوت کے لیے, آیا آتے ہو تم مردوں کے پاس قضائے شہوت کے لیے, من العالمین, مخلوقات میں سے, تمام مخلوقات میں سے. یہ کام تو جو ہے کیا ہے, یہ گدے بھی نہیں کرتے, یہ کام تو کتے بھی نہیں کرتے, یہ کام تو اونٹ بھی نہیں کرتے, اور تم جو ہے کیا کرتے ہو, مردوں کے پاس مرد آ کر جو ہے اپنی قضائے شہوت جو ہے وہ کرتے ہو, اپنی شہوت کو جو ہے وہ پوری کرتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے, اتاتون الذکرانہ, آیا آتے ہو تم کیا الذکرانہ مردوں کے پاس شہوت کو پورا کرنے کے لیے, من العالمین, مخلوقات میں سے. وتذرون, اور چھوڑتے ہو تم ما, وہ کچھ, خلق لکم ربکم, جو پیدا کیا ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے, من ازواجکم, تمہاری بیویوں میں سے. اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ بیویاں بنائی ہیں قضائے شہوت کے لیے, کہ تم وہاں جا کر جو ہے اپنی شہوت پوری کر دو, ان کو چھوڑتے ہو اور مردوں کے پاس آتے ہو. بل انتم قوم عادون, بلکہ تم ایک قوم ہو, عادون انسان, یعنی حد سے تجاوز کرنے والے, انسانیت کی حد سے تجاوز کرنے والے ہو. یہ کام تو انسان کا نہیں, یہ کام تو یعنی کیا ہے, یہ تو کسی جانور کا بھی نہیں ہے. تو قال, کہا, قالو, کہا انہوں نے, لئن لم تنتہی یا لوط, اگر تم باز نہ آئے اپنی اس دعوت سے, لتکونن من المخرجین, تو ضرور بضرور ہو جاؤ گے تم من المخرجین, نکالے جانے والوں میں سے, ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. قال کہا لوط علیہ السلام نے, انی لعملکم من القالین, یقیناً میں تمہارے اس عمل کو, من القالین, برا جاننے والوں میں سے ہوں. کیا ہوں؟ یقیناً میں تمہارے اس عمل کو, من القالین, برے جاننے والوں میں سے ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے عمل کو برا جانتا ہوں, یہ نہیں کہا کہ یقیناً میں تمہارے عمل کو برا جانتا ہوں, بلکہ کیا کہ من القالین جمع استعمال کر دی, کہ تا قیامت جن کے اندر جو سلیم الفطرت قسم کے لوگ ہوں گے, ان کو آپ کا یہ کام جو ہے برا محسوس ہوگا, آپ کے اس کام سے جو ہے وہ نفرت کریں گے, آپ کے اس کام کو جو ہے وہ برا جانیں گے. صرف میں نہیں بلکہ کیا, تا قیامت سلیم الفطرت قسم کے لوگ جو ہے اس کام کو جو ہے وہ برا کہیں گے. اور کیا کہا, ربی, اے میرے پروردگار, کیونکہ قلیت الرجل, عرب کہتے ہیں قلیت الرجل اذا ابغضت, جب کسی چیز سے جو ہے کوئی بغض رکھتا ہے تو عرب کہتے ہیں قلیت الرجل, جس طرح جو ہے آپ پڑھتے ہیں سورہ دوحا کے اندر, والدوحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا, تو قلا کے معنی کیا ہے, اللہ نے آپ کے ساتھ بغض نہیں کیا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے, من القالین, رب نجنی, اے میرے پروردگار نجات دیجئے مجھے, وآلی, اور میرے تابعداروں کو, یا میری آل کو, مما, اس سے, یا ملون, جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں, اس بے حیائی سے جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں. فنج جینا ہوں پس نجات دی ہم نے لوط علیہ السلام کو وَآلَهُ اور ان کے اہل کو اجمعین سب کے سب اِلَّا عَجُوزًا مگر تی بوڑیا فِي الْغَابِرِينَ رہنے والوں میں سے کیا فِي الْغَابِرِينَ رہنے والوں کے ساتھ انہوں نے تو ایک کام نہیں کیا تھا اور نہ وہ تو عورت تھی عورت تو اس کام کو نہیں کر سکتی مگر یہ جو ہے قوم ان جو ہے لواطت کرنے والوں کے اس کام پہ جو ہے وہ خفا نہ تھی انہوں نے کہا اچھا کر رہا ہے تو اللہ نے اس عذاب کے اندر اس کو مبتلا کر دیا جو ان بے حیا لوگوں کا تھا ثم دمرنا الآخرین پھر ہلاک کر دیا ہم نے الآخرین یعنی پیچھے رہنے والوں کو وامطرنا علیہم مطرا اور بارش برسائی ہم نے ان پر مطرا بارش پتھروں کی فسا امطر المنذرین پس بہت بری ہے بارش المنذرین ڈرانے والوں کی منذرین ڈرانے والوں کی جن کو ڈرایا گیا اور وہ نہ ڈرے اللہ کی مخالفت سے باز نہ آئے تو ان کے انجام کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان نفی ذالک لآیا یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانی ہے عبرت کی وما کان اکثرهم مؤمنین نہیں ہے اکثریت لوگوں میں سے ایمان لانے والے تو لعلک باخع نفس کا اللہ یکون مؤمنین افسوس کی کیا ضرورت ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقیناً تمہارا پروردگار ضرور بضرور غالب ہے تمہارے دشمنوں پر جس طرح غالب ہوا لوط علیہ السلام کے دشمنوں پر الرحیم رحم کرنے والا ہے تمہارے تابعداروں پر جس طرح رحم فرمائی لوط علیہ السلام کے تابعداروں پر ساتواں واقعہ آخری واقعہ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتواں واقعہ جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے اسی مضمون پر کذب جھٹلایا اصحاب الایکا اصحاب الایکا ایکا کے معنی جو ہے کیا اصحاب الایکا والوں نے پیغمبروں کو یاد رکھیے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یا تو ان کو جو ہے دو قوموں کے پاس بھیجا گیا تھا پہلے جو ہے ان کو مدین والوں کے پاس بھیجا جب ان پہ عذاب آئی تو اس کے بعد جو ہے آپ کو اصحاب الایکا کے پاس ایکا جو ہے وہ کہتے ہیں جن کو جہاں پر درختوں کی جن ہوتی ہے وہاں پر جو ہے وہ کنواں ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے زیادہ تعداد میں جو ہے جہاں پر کیا ہوتے درخت ہوتے ہیں اس کو آپ کیا کہتے ہیں یعنی جن کہتے ہیں نا درختوں کی جن جو ہوتی ہے اس کو عربی کے اندر ایکا کہتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک قوم مدین ان کی ہلاکت کے بعد اصحاب الایکا کے پاس بھیجا اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایک قوم کی یہ دو حالتیں ہیں دو نسبتیں ہیں پہلی نسبت جو ہے وہ کیا عالمی تجارتی منڈی ہونے کے اعتبار سے کیونکہ وہ جس علاقے کے اندر رہتے تھے اس علاقے کا نام مدین تھا اور دوسری اس علاقے کے اندر زیادہ تعداد میں جو ہے وہ کیا تھے زیادہ تعداد میں وہاں پر درخت تھے اور ساتھ ہی جو ہے وہ کیا چشمے تھے تو اسی وجہ سے اس علاقے کے رہنے والوں کو اصحاب الایکہ بھی کہتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں دو قوم کچھ کہتے ہیں ایک قوم کی دو نسبتیں اس قال لهم اخوهم جب کہا انہوں نے شعیب علیہ السلام تو جب کہا ان سے شعیب علیہ السلام نے اے تم نہیں ڈرتے اللہ سے یقیناً میں تمہارے لیے بھیجا گیا ہوں امین امانت دار ہوں بس ڈرو اللہ سے میری اطاعت کرو اور میں نہیں مانگتا تم سے اس بیان پر کوئی مزدوری نہیں ہے میری مزدوری مگر پالنے مخلوقات کے پالنے والے کے ہاں خلاف للمتاخرین اوف الکیلا پوری کیجئے پورا کیجئے الکیل پیمانے کو پورا کیجئے کیا الکیل پیمانے کو ولا تکونوا من المخسرین مخسرین اور نہ ہو جاؤ تم من المخسرین نقصان دینے والوں میں سے کسی کو نقصان نہ کرو یعنی کیا کرو اوف الکیلا پورا کرو پورا کرو الکیل پیمانے کو ناپ تول کے اندر جو ہے ان کے اندر ایک جو ہے غلطی تھی برائی تھی کہ ناپ تول کے اندر وہ کمی کرنے والے تھے تو اوف الکیلا پورا کرو پیمانہ ولا تکونوا من المخسرین اور نہ ہو جاؤ تم من المخسرین نقصان دینے والوں میں سے وزنوا بالقسطاس المستقیم اور تولو بالقسطاس المستقیم ڈنڈی سیدھی سے سیدھے ترازو سے کیا وزنوا تولو بالقسطاس المستقیم سیدھی ڈنڈی سے یعنی کیا مانی یعنی صحیح ترازو سے جو ہے وہ تولو نہ تو بانٹ کے اندر جو ہے وہ کمی کرو نہ جو ہے وہ کیا ہاتھ سے جو ہے وہ جھٹکا دو نہ جو ہے وہ کیا ان کے جو رسیاں بندی ہوتی ہے دونوں جانب اس میں جو ہے وہ کمی بیشی لاؤ اور نہ جو ہے وہ کیا کرو بلکہ نہ جو ہے وہ ڈنڈی کو جو ہے وہ کیا دو یعنی ہاتھ سے اشارہ دو کہ بس یہ تو پورا ہوا ولا تبخسوا الناس اشیاءہم اور کمی نہ کرو تم لوگوں کے لیے اشیاءہم ان کے سامان میں کیونکہ پورا لینے والے تھے اور دینے والے کم تھے. ولا تعصوا فی الارض مفسدین, اور نہ پھرو تم زمین پر مفسدین, فساد کرنے والے, کیونکہ ڈاکے بھی ڈالنے والے تھے. واتقوا الذی, ڈرو اس اللہ سے, خلقکم, جس نے پیدا کیا ہے تم کو, والجبلت الاولین, اور تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ کو. تم سے پہلے ہوئے جو ہے کیا, جبلہ گروہ, تم سے پہلے جو گروہ گزرے ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے. قالوا, کہا انہوں نے, انما انت من المسحرین, یقیناً تم ہو من المسحرین, سحر زدہ لوگوں میں سے. یا المسحرین کے معنی کیا, مجنون ہو, پاگل ہو. یا المسحرین, ابو عبیدہ معنی ذکر فرماتے ہیں, المسحرین تم کیا ہو, لالچی ہو, تم حریص ہو, لالچی ہو, پیٹ پوجا کرنے والے ہو. وما انت الا بشر مثلنا, اور نہیں ہو تم مگر انسان ہمارے جیسا. تم ہمارے جیسے انسان ہو, تم کئی اور جگہ سے تو نہیں آئے تھے. وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ, اور یقیناً ہم گمان کرتے ہیں تم پر, لَمِنَ الْكَاذِبِينَ, ضرور بضرور جھوٹوں میں سے. ان مخفف من المثقل ہے, ان بمانی انا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمائے لَمِنَ الْكَاذِبِينَ, یقیناً ہم گمان کرتے ہیں تم پر, لَمِنَ الْمُكَذِّبِينَ, جھوٹوں کا. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ, فَأَسْقِطْ, پس گرا دیجیے عَلَيْنَا, ہم پر, کِسَفًا, ایک ٹکڑا, من السمائی, اوپر سے, پس گرا دیجئے ہم پر ایک ٹکڑا, من السمائی, اوپر سے, ان کنت من الصادقین, اگر ہو تم من الصادقین, سچوں میں سے. ہم آپ کی دعوت کو نہیں مانتے, تم اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہو, تو ہم پہ آسمان کو گرا دو. قال, کہا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے, ربی, میرا پروردگار عالم خوب جانتا ہے, بما, اس کو, تعملون, جو تم عمل کرتے ہو. جب آپ کا وقت آئے گا عذاب اور ہلاکت کا, تم اپنی ہلاکت کو جو ہے وہ دیکھ لو گے. فقط زبو ہو, پس جھٹلایا انہوں نے شعیب علیہ السلام کو. فاخذہم, پس پکڑی لیا ان کو, عذاب یوم الزلہ, سائبان کے دن کے عذاب نے. کس کے دن کے عذاب نے؟ سائبان کے دن کے عذاب. سائبان سے جو ہے وہ کیا مراد؟ بادل مراد ہے. ان پہ اللہ نے گرمی کو جو ہے مسلط کر دیا, خوب گرمی جو ہے وہ پڑی, اور اچانک جو ہے ان پہ جو ہے وہ ایک ابر کا ٹکڑا آیا, بادل کا ٹکڑا ان پہ آیا. یہ جو ہے اپنی گھروں سے جو ہے وہ باہر نکلے کہ دیکھ لے کہ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ بادل ہے, اور اسی طرح بادل جو ہے وہ خوب جو ہے وہ ٹنڈی ہوائیں جو ہے وہ چل رہی ہے. تو فوراً جو ہے ان کے نیچے سے جو ہے وہ آئے, سب کو بلائے. جب سب ان کے نیچے جمع ہوئے تو اللہ نے اوپر سے ان پہ جو ہے آگ کے انگارے جو ہے وہ برسائے. انہ کان عذاب یوم عظیم, یقیناً یہ تا عذاب یوم عظیم, بڑے دن کا. ان نفی ذالک لآیا, یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانی ہے عبرت کی. وما کان اکثرہم مؤمنین, اور نہیں ہے اکثریت لوگوں میں سے ایمان لانے والے, نہیں ہے اکثریت لوگوں میں سے ایمان لانے والے. لا اللہ کا باقی نفس کا اللہ یکون مؤمنین, پھر اس میں خفا ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ تم کہتے ہو ہم نے تو دعوت بہت ساروں کو دیا مگر آنے والے تھوڑے ہیں, اکثریت لوگ تو نہیں مانیں گے. وَإِنَّ رَبَّكَ, اور یقیناً تمہارا پروردگار, لہو العزیز, ضرور بضرور غالب ہے تمہارے دشمنوں پر, جس طرح غالب ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمنوں پر. الرحیم, رحم کرنے والا ہے تمہارے تابع داروں پر, جس طرح جو ہے رحم کیا اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے تابع داروں پر. تو سورت کے اندر دو مسائل کی اللہ نے وضاحت کر دی, نجات المؤمنین و ہلاک الجاہلین, اور اس پہ اللہ نے سات امثلہ جو ہے وہ ذکر کر دیے. یہاں تک ہم وہ سارے کے سارے امثلہ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم جو ہے عظمت قرآن کو پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ سورت کو ختم کرتے ہیں. اللہ